stikstofdioxide dus. Maar voor bedrijven betekent het vaak dat ze minder kunnen produceren. Dus die hebben daar iets slims op gevonden. Namelijk niet reduceren, maar compenseren. Oftewel bomen planten om CO2 uit de lucht te halen. Maar dat leidt soms tot nogal schimmige praktijken. Want compenseer je er nu echt CO2-uitstoot mee? Hoe kan het dat in een gebied in Afrika dat bestemd is voor CO2-reductie en waar wilde dieren beschermd moeten worden, nu rijke toeristen juist op olifanten en nijlpaarden jagen? U hoort het zo dadelijk allemaal in Argos na het NOS-journaal. Sydney Dijkers. De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten gaat onderzoek doen naar de beschuldigingen aan het adres van presentator en voormalig advocaat Khalid Kassem. Volgens het AD zou hij een ambtenaar hebben omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen. De deken is in de advocatuur degene die toezicht houdt op advocaten. Naast de deken doet ook de dienst die verantwoordelijk is voor de gevangenissen, de DJI, onderzoek naar de zaak. Zelf ontkent Kassem de beschuldiging. Hij is wel gestopt met het presenteren van het programma Khalid en Sophie. Twee Chinook-helikopters van Defensie zijn begonnen met het dichtstorten van de doorgebroken dam aan de stuwweg in Maastricht. Stroomopwaarts wordt gebouwd aan een nooddam. Die moet de stroming verminderen, zodat uiteindelijk de kapotte dam gerepareerd kan worden. De noodverordening die eerder was ingesteld rond het gebied is vandaag verder uitgebreid vanwege de inzet van de Chinooks. De dam aan de stuwweg ging woensdag door de stroming en het hoge water kapot. Daardoor raakte een woonboot los die een brug ramde. Israël heeft een raketaanval van Hezbollah beantwoord met beschietingen op Zuid-Libanon. Het leger nam militaire gebouwen en een lanceerbasis onder vuur. Vanochtend meldde Hezbollah dat het een Israëlische observatiepost had bestookt met tientallen raketten. De Hollandse energiemaatschappij HEM wordt verdacht van misbruik van het prijsplafond, schrijft de Volkskrant. Bedrijven konden vorig jaar subsidie krijgen als ze verlies leden op de levering van stroom en gas. De Hollandse energiemaatschappij zou zijn tarieven kunstmatig hebben verhoogd en daardoor het recht op subsidie hebben verspeeld. Het weer bewolkt met hier en daar soms wat lichte regen. Het is 2 tot 5 graden, maar door de wind uit het noorden voelt het kouder aan. Vanavond kans op wat motsneeuw. Het koelt dan af naar 3 graden onder nul in Groningen tot 2 graden in Zeeland. Morgen verloopt dan droog en dan is het rond het vriespunt. Ster. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Je kunt kansen missen als je niet je eigen pad kunt bewandelen. Bij de Giro zijn de routes daarom oneindig. Beleg op jouw manier in een universum aan producten. Via 50 beurzen in 30 landen. Tap en beleg. Jij bepaalt. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. In nieuwe afleveringen van Rail Away nemen we je mee op een rondreis door Europa. Die begint vanavond in de Beierse sneeuw. Laat je meevoeren door een witte wereld in een prachtige natuur en langs lokale tradities. Rail Away, vanavond om 7:55 op NPO 2. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel 110 euro. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. NPO Radio 1. Argos. onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedendag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom bij Argos. Welkom ook namens de hele redactie in 2024. Een jaar waarin we met Argos iets bijzonders gaan doen. Vanaf vandaag delen we dit tijdstip namelijk met de onderzoeksjournalisten van Pointer, van KRO en CRV. Dit betekent concreet dat Argos en Pointer op de zaterdagmiddagen voortaan om en om op deze zender te horen zijn, zodat u elke week de onderzoeksjournalistiek te horen krijgt waarvoor u de radio aanzet, of de podcast natuurlijk. Vandaag Argos, volgende week Pointer. Waarom doen we dit? Nou, het geeft ons meer tijd om tegels te lichten op andere podia. Speciale podcastseries bijvoorbeeld. Maar liefst 3 staan er voor dit jaar op de rol. Over de jeugdzorg, over de omstreden handel in een uiterst geheim middeltje en over een geruchtmakende moordzaak die velen van u lange tijd heeft beziggehouden, durf ik te zeggen. En u gaat ons ook vaker tegenkomen in videovorm, op de oude vertrouwde beeldbuis, maar ook digitaal via NPO Start. We zullen u natuurlijk op de hoogte houden van de precieze uitzenddata en tijdstippen. Het zal misschien even wennen zijn, maar we hebben er vooral heel veel zin in om ook dit jaar op al die podia zaken te onthullen die anderen liever toegedekt laten. Want spitten en blootleggen, dat blijft ook in 2024 onze voornaamste taak. NPO Radio 1. Argos. Oh, met nieuwe geluidjes allemaal. Goed, wat gaan we vandaag doen? We gaan het hebben over een van de grootste uitdagingen van deze tijd, namelijk de klimaatcrisis. Ach ja, waarom ook niet? U weet het, om de internationaal afgesproken klimaatdoelen te halen moet de uitstoot van CO2, ofwel koolstofdioxide, drastisch worden teruggebracht. Maar dat is natuurlijk ingewikkeld voor bedrijven, want dan kunnen ze minder produceren. Maar daar heeft de industrie iets op bedacht. Niet reduceren, maar compenseren. Bedrijven kunnen dan hun CO2-uitstoot goedmaken door te helpen om elders in de wereld de uitstoot van koolstofdioxide omlaag te brengen. Bijvoorbeeld door bomen te planten die immers CO2 uit de lucht halen. Alleen, ja, u raadt het al, rond dit soort compensatieprojecten is een lucratieve handel ontstaan waarmee hier en daar nogal wat mis is. Voormalig Argos-journalist Ties Gijzel, nu werkzaam voor Follow the Money, deed daar het afgelopen jaar onderzoek naar. En hij zit hier gelukkig bij mij in de studio. Dag Ties. Hi, welkom. Goedemiddag. Ja, jij nam het afgelopen jaar samen met diverse internationale media een van de grootste spelers in die markt van CO2-compensatie onder de loep. Het Zwitserse bedrijf South Pole. Leg eens uit, waarom richt je je specifiek op dat bedrijf? Ja, dit bedrijf is een van de grootste CO2-handelaar ter wereld. Heeft meer dan 700 projecten overal ter wereld opgezet. En dat zijn allemaal van dat CO2-compensatieprojecten. Daar gaan we het zo verder over hebben. Maar het is een unicorn. Het is een bedrijf dat gewaardeerd is boven de 1.000 miljoen of 1 miljard euro. Ah. En het heeft grote investeerders aangetrokken. Hun verdienmodel was enorm lucratief en werd steeds lucratiever. En juist omdat het zo'n centrale speler is, trok het bedrijf onze aandacht. En ze hebben beroemde klanten, geloof ik, hè? Ze hebben de bekendste bedrijven, noem maar multinational, en ze hebben hen waarschijnlijk wel in hun klantenbestand. Okay, ik noem dus KLM. Multinational, Volkswagen. Ja, oh, Volkswagen. In één keer goed. Gucci. Ja, Gucci ook. Noem er nog eens wat. KLM, zelfs de ANWB in Nederland gebruiken ze. Maar ook Green Choice, dat is een hele grote energieleverancier in Nederland. En zij gebruiken South Pole om hun gas dat ze leveren te compenseren via bossen elders ter wereld. Ja, want heel kort, we gaan het er zo dadelijk uitgebreid over hebben. South Pole regelde dus voor die grote bedrijven dat zij hun uitstoot van koolstofdioxide konden compenseren. Ja, exact. Dus je stoot het in Nederland uit en elders ter wereld is er een project dat ervoor zorgt dat er of geen CO2 de lucht in komt, of dat je die CO2 weer opvangt via bijvoorbeeld een boom. Helder. Met die CO2-compensatie maakten al die ondernemingen dus weer goede sier in hun PR-campagnes. Laten we bijvoorbeeld even luisteren naar een reclamespot van energiebedrijf Green Choice. Hey, wist je dat we als Green Choice al 20 jaar lang echt groene stroom leveren? En wereldwijd de klimaatimpact van het aardgasverbruik van ruim 600.000 klanten zoveel mogelijk beperken? Dat doen we door het aanplanten van bomen en het beschermen van bos. In 2021 hebben we meer dan 900.000 bomen geplant, 1,1 miljoen hectare bos beschermd of hersteld met onze partners en zo 127 bedreigde diersoorten beschermd. Mooi toch? Wil je meer weten? Kijk dan op greenchoice.nl. Klinkt wel vrolijk. Ja, Green Choice verkoopt dus duurzaam opgewekte energie, deels ook aardgas, jij noemde het al. En de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het genereren van dat aardgas compenseren ze dus met certificaten die ze hebben gekocht bij dat Zwitserse bedrijf South Pole. Toch even een beetje de diepte in. Hoe werkt dat systeem dan precies met dat compenseren? Ja, je hebt dus in dit geval 40% van bijvoorbeeld Green Choice. Het gas dat ze verkochten werd met één project in Zimbabwe, waar we het zo over gaan hebben, werd gecompenseerd. En het werkt als volgt. In Zimbabwe heb je een heel groot natuurgebied. Je hebt daar ook lokale bevolking. En die kappen misschien wel eens bomen. Of willen daar bijvoorbeeld landbouwgebied van maken. En deze bomen, als ze gekapt worden en bijvoorbeeld later verbrand worden, dan stoten die CO2 uit. Terwijl die ook CO2 hadden kunnen vastleggen. En wat een South Pole dan eigenlijk doet, is dat zij naar het gebied toe gaan en eigenlijk tegen die boeren zeggen en de lokale bewoners van: als wij nu jullie nou andere inkomsten bieden, stoppen jullie dan met het kappen van die bomen en zorgen we op die manier voor dat de natuur beschermd blijft. Dat die bomen blijven bestaan. Ja, en dat kun je eigenlijk met een soort rekenmodel kun je berekenen van dit gebied. Dus in dit geval ligt het aan een groot stuwmeer, het Caribemeer, op de grens met Zambia. Er lopen nijlpaarden rond, er lopen olifanten rond. Het is een soort savannegebied. Er staan hier en daar plukjes bomen. En je kunt eigenlijk berekenen hoeveel bomen op het gebied staan. Hoeveel bomen er ook gered zouden worden als jij dus daar die bomen gaat beschermen. En dat kun je omzetten in papiertjes. Dat noem je dan CO2-kredieten. En die CO2-kredieten zijn eigenlijk elk goed voor 1 ton bespaarde CO2-uitstoot. En 1 ton moet je bedenken, dat is ongeveer de uitstoot van je auto in een half jaar. Oké. Okay. Ja. Okay. Maar je plant dus als bedrijf geen nieuwe bomen die CO2-uitstoot tegengaan, maar je koopt een garantiepapier, een certificaat, een krediet, zoals jij dat dan noemt, waarop staat dat ergens op de wereld een aantal bomen dat er al staat niet wordt gekapt. Moet ik het zo zien? Ja, dit is één. Het is niet voor elk type CO2-krediet is dat het geval, maar dit is dan een type project dat dan avoided deforestation in het Engels heet. Dus je voorkomt boskap. En inderdaad, dus je genereert impact door te voorkomen eigenlijk dat er iets gebeurt. Het is een afgeleide van direct CO2-opvang. Ja, want dat begrijp ik toch nog steeds niet. Want hoe kun je nou CO2 compenseren terwijl er helemaal geen bomen bij komen? Ja, dat is wat ik net zei. Van je hebt die bomen die als ze gekapt zouden worden dus wel tot uitstoot leiden. Want die bomen slaan CO2 op. Dus op die manier kun je op papier zeggen van: als ik die boom heb gered, dan heb ik voorkomen dat er CO2-uitstoot plaatsvindt. Ja, maar toch even extreem gesteld. Als iemand zou dreigen om 100 bomen te kappen en zegt: nou, ik doe het niet als een bedrijf mij betaalt. Dan kan het bedrijf dus zeggen: ja, ik heb die persoon 100 euro of ik noem maar wat, hè, een bepaald bedrag gegeven. Dan krijg ik een certificaat. Dan kan ik zeggen: ik heb CO2-uitstoot voorkomen. En dan zegt die man: ja, ik heb geld geïnd en ik ga die bomen daar niet kappen. Ja, is er niemand die heeft gezegd: wat een volslagen rare systeem is dit? Ja, het is goed om te vermelden, het is een ongereguleerde markt. Dus er is geen toezichthouder die zegt: waar zijn jullie mee bezig, dit klopt niet. Het is een markt die zichzelf reguleert. Dus je hebt een hele reeks marktstandaarden. En die zeggen eigenlijk: dit is een project dat aan een bepaalde voorwaarden voldoet. En daardoor is het een kwalitatief project. Ja. Een bedrijf, een houtkapbedrijf in Zuid-Amerika dat zegt: ik ga dit stuk Amazone kappen als jullie mij niet betalen. Dat bestaat. Er zijn dit soort projecten. Dat gebeurt. Dat gebeurt. Ja, ik heb er zelf. Er zijn andere journalisten en andere NGO's die naar hebben gekeken. Ik weet er zelf niet het fijnste van. Maar ik ben zelf ook projecten tegengekomen waar er houtkapbedrijven betaald worden om geen bos te kappen. Curieus. Dit specifieke project, je noemde het al even, het Cariba-project in Zimbabwe is dat, hè? Waar wordt die boskap precies voorkomen? Is dat, waar ligt dat precies? Ja, het ligt dus op de grens met Zambia. Cariba, dat is het meer, eigenlijk een stuwmeer dat is in de vorige eeuw is aangelegd. Mm-hmm. En het is een van de armste regio's van Afrika. Er zijn kleine dorpjes waar gewoon veel mensen wonen, 300.000 in totaal. En die dorpjes hebben een akkoord gesloten, of een samenwerking zijn ze gestart, via hun stamhoofden en via de lokale overheden, met een Zimbabwaanse zakenman, Steve Wenzel. En Steve Wenzel is de lokale partner van dit Zwitserse klimaatadviesbureau, de handelaar South Pole. Oké. Okay. Ja, en beschrijf het gebied eens. Is dat, leven daar ook wilde dieren? Of hoe moet ik het zien? Is het Afrika zoals we het uit de boekjes kennen? Nou, het is een safari-gebied. Dus het is een van de populairste bestemmingen voor toeristen om daar ook heen te gaan. Je hebt veel toeristenlodges. Je hebt veel ongerepte natuur, omdat het relatief dun bevolkt is, het gebied. Dus het is moeilijk begaanbaar. We hebben er ook, dat zullen we zo horen, maar verslaggevers zijn er namens ons naartoe gegaan. En die kregen lekke banden. Die hobbelden over een weg die voor het laatst tijdens de koloniale periode, toen de Britten er nog waren, verhard was en inmiddels allemaal gaten hadden. Dus het is een gebied dat moeilijk te bereiken is, maar daardoor juist veel mooie natuur heeft met olifanten, nijlpaarden, luipaarden. En de plaatselijke bevolking wilde daar dus bomen kappen, maar South Pole heeft ervoor gezorgd, althans dat zegt het ervoor te zorgen, dat er bomen niet worden gekapt en op die manier worden die certificaten uitgegeven. Maar jij hebt ontdekt dat daar iets niet klopt. Ja, het begon inderdaad bij het model dat South Pole gebruikte om te berekenen hoeveel CO2-certificaten zij konden genereren met dit project. Dus je zult begrijpen hoe meer kredieten zij kunnen genereren, hoe winstgevender het project en hoe beter voor South Pole. Maar er zijn hier wel controles op. Dus zij hebben een model ontwikkeld waar dan zo'n marktstandaard zijn stempel op heeft gezet. En dat model berekent eigenlijk dat zij voorspelden op basis van historische gegevens. Het project begon in 2011. En dan hebben ze bijvoorbeeld 5 jaar daarvoor hebben ze gemiddeld gekeken hoeveel bos daar verdween. En op basis daarvan hebben ze een grafiek geplot, zo kun je het zien, waarin ze zeiden, nou, op basis van die historische data verwachten wij dat er elk jaar vanaf nu, voor de komende 30 jaar, 3% van het bos verdwijnt. Dus na 30 jaar zou bijna het hele bos daar zijn verdwenen. Dat stond nergens op papier, dat hebben zij gewoon berekend. Ja, het is gewoon hun schatting geweest. Het was niet zo dat een stamleider daar dat al op had geschreven. De komende 30 jaar gaan wij op deze manier bomen kappen. Nee, dit is op basis van hun eigen analyse. Ja. Oké. En wat hadden wij dus gevonden is dat ook op basis van hun eigen analyse. Dus wij hebben interne documenten uit het bedrijf gekregen en we hebben met verschillende bronnen rondom het bedrijf gesproken. En we hebben ook opnames van een crisisvergadering beluisterd van het bedrijf zelf. En uit dit alles blijkt dat zij die voorspelling, die glazen bol waarin zij keken, dat ze daar enorme fouten hebben gemaakt. Want zij voorspelden dus die 3%, best wel veel bos per jaar dat verdwijnt. Maar in werkelijkheid bleek het gemiddeld ongeveer 1,5% te zijn. Dus dat al verdubbeld eigenlijk qua overschatting. Maar zelfs in de laatste jaren, dus 2021, 2022, was het maar 0,2%. Dus dan zie je wat voor grote factor daartussen zit in voorspelling en realiteit. En heeft Green Choice, waar we dus net dat reclamegeluidje al van hoorden, heeft Green Choice ook bij Kariba certificaten gekocht? Ja, zeker. Green Choice, specifiek voor best wel veel jaren dat ze groen gas hebben verkocht, of bosgecompenseerd gas moet ik zeggen, hebben zij gebaseerd voor een groot deel op dit project in Zimbabwe. Dus 40% ongeveer, volgens onze eigen berekeningen, is gebaseerd op dit project. Ja. En dat heeft het bedrijf natuurlijk ook veel geld gekost, neem ik aan. Zo'n certificaat is niet gratis. Nee. En Green Choice had best wel een goede deal gesloten. Ik heb niet exacte cijfers voor me liggen, maar miljoenen. Tussen de 5 en 10 miljoen hebben ze ervoor betaald. En kregen die bedrijven, of zo'n bedrijf als Green Choice, krijgt dat dan ook wel echt, heeft het echt waar voor zijn geld gekregen? Dus met andere woorden, werd er daadwerkelijk minder CO2 uitgestoten? Nee, je zou kunnen beargumenteren dat dit project feitelijk meer CO2 heeft uitgestoten. Want die overschatting waar ik het net over had, heeft ertoe geleid dat meer dan 60% van de CO2-certificaten die in totaal zijn verkocht tot en met 2022, dus 11 jaar sinds de start van het project, dat die overschat zijn. Dus 60% bestaat alleen op papier en heeft feitelijk geen CO2-reductie opgeleverd. Dus je zou kunnen beargumenteren dat gemiddeld genomen in Green Choice voor 60% iets heeft gekocht dat fictief is. Ongelooflijk. En dan heeft South Pole nog altijd een buffer. En het argument van South Pole zelf is van, ja, maar we hebben niet alles verkocht dat we op de plank hebben liggen. De berekening die wij zelf hebben gemaakt is het alsnog, zelfs al zouden ze alleen maar onderscheid kunnen maken tussen dit krediet is wel overschat en dit is niet, wat feitelijk bijna onmogelijk is. Maar stel, ze kunnen dat. dan alsnog zijn er 8 miljoen kredieten verkocht. Die sowieso overschat zijn. Ongelooflijk. Ja, en dat is dus allemaal gedaan door dat bedrijf Southpol uit Zwitserland. Een van de oprichters en grote mannen achter dat bedrijf is Renaat Hooiberger. Onze eigen Huub Jaspers van Argos sprak begin vorig jaar al uitgebreid met hem. Het interview duurde ruim een uur. Is te beluisteren op onze website argosonderzoekt.nl. Maar Ties, laten we heel even nog een half minuutje luisteren naar wat die voormalige of toenmalige Southpol-baas te zeggen had over jouw onthullingen over het bedrijf. Het fragment is in het Duits, maar ik zal dadelijk even voor de zekerheid vertellen wat hij heeft gezegd. Komt-ie aan. We zijn natuurlijk extreem enttäuscht en betrübt dat dit artikel erschienen is. Sie wissen ja wahrscheinlich auch, warum er erschienen ist. Es war so, dass ein Mitarbeiter von uns die Firma verlassen musste im Dezember und sich an uns gereicht hat, indem er Falschinformationen bewusst an die Medien gestreut hat. Viele Teile dieses Berichtes sind extrem verzerrt dargestellt und teilweise auch schlicht, ich kann es nicht anders sagen, gelogen. Gelogen, ja, wat Renaat Hooiberger van Southpol hier zegt. Wij zijn natuurlijk extreem teleurgesteld en bedroefd dat dit artikel, jouw artikel, Ties, is verschenen. Een medewerker van ons moest in december het bedrijf verlaten. Hij heeft wraak genomen door bewust desinformatie te verspreiden aan de media. Veel dingen in dit verhaal zijn extreem uit hun verband getrokken. En deels is het ook gewoonweg gelogen. Klopt het, wat Hooiberger hier zegt? Nee, het klopt niet. Hooiberger is vol in de tegenaanval gegaan naar onze publicaties. Hij beschuldigt jullie feitelijk van leugens. Ja, hè? Van leugens. Hij noemde mij een sensationele journalist. Nou, deze arbeider, deze medewerker is blijkbaar gefrustreerd. Wat wij hebben gedaan, we hebben interne documenten gekregen. We hebben met een reeks medewerkers gesproken. Er is later nog een brief gekomen van meer dan 80 werknemers die hun onvrede uiten. En daarnaast heeft Southpol nooit onze kernfeiten kunnen weerleggen. Dus het staat als een huis. En de beste meneer Hooiberger is trouwens nu ook afgetreden door dit project. Wanneer is dat gebeurd? Dat is, ik geloof, eind oktober gebeurd. Had het te maken met jouw onthullingen dan? Ja, het kwam door, het bestuur had het besloten door problemen rondom het Kariba-project. En wat daar aan heeft bijgedragen is dat eigenlijk door deze tegenaanval tegen de journalistiek en ook tegen wetenschappers, dat hij tweette nog op een gegeven moment van: wie financiert deze tegenaanvallen op Southpol en welke fake scientists, nepwetenschappers eigenlijk, noemden die gewoon serieuze wetenschappers die in bladen als Science publiceren. Daarmee suggereert hij eigenlijk dat jij bent gestuurd door iets of iemand. Ja, dat ik een bepaalde agenda heb. Ik ben op conferenties geweest waar voor deze CO2-handel. En daar werden collega's van mij die ook over het onderwerp schrijven. Er werd er gewoon openlijk gespeculeerd dat zij door de olie- en gasindustrie werden betaald. Een krant als The Guardian, zeg maar. Door wie ben jij betaald? Ik word door onze meer dan 40.000 leden betaald. Dan vallen de money gewoon. Allemaal transparant op de website. Er zit geen grote rijke meneer of mevrouw achter. Nee. Een bepaald politiek doel, oké. Nee, dus, maar dat, eigenlijk dus die aanval, dat heeft zijn tegenstelde effect gehad. Want samen met The Guardian is samen met mij een onderzoek gaan doen. En ook de New Yorker in Amerika. En dat eigenlijk na dat artikel van de New Yorker is er zoveel kritiek op het bedrijf gekomen. Want dat in meer dan 10.000 woorden beschreven het in alle details, eigenlijk wat wij ook al bij Follow the Money zeiden. En is Renaat, is die Hooiberger nu helemaal weg bij Southpol? Nou, hij is afgetreden en hij is niet meer CEO, maar hij is nog adviseur. Dus wat dat dan inhoudt, weet ik niet precies. Mm. En hij zit nog steeds ook in de board of directors, in het bestuur. Dus hij heeft nog steeds een rol, maar is niet meer het gezicht van het bedrijf. En hoe is de sfeer in het bedrijf? Zijn er binnen het bedrijf, staan alle neuzen dezelfde kant op? Of, want jullie hebben destijds dus kennelijk met mensen gesproken die kritisch waren op de bedrijfsvoering van Southpol. Ja, er is veel gebeurd bij het bedrijf. Dus Hooiberger is afgetreden. De marktstandaard die dit had bestempeld, Vera. Is dat een soort toezichthouder of zo? Ja, dat is een marktstandaard, okay. een label. En zij hebben ook een onderzoek zijn ze gestart. Dat is nog gaande. Mogelijk wordt het hele project nog gedisqualificeerd of ongeldig verklaard. Dat hangt nog in de lucht. Maar er zijn ook al honderden werknemers ontslagen omdat de resultaten van het bedrijf in het jaar tegen begonnen te vallen. En er is dus een brief van meer dan 80 werknemers geschreven. Kritisch naar de bedrijfsleiding, waarop ze zeiden van ja, misschien staat winst maken toch hoger dan klimaatimpact binnen ons bedrijf. En daar maken we wel een zorgen over. Oké, daar hebben jullie bewijzen van. Ja, die brief hebben wij in handen. Ja. Oké. Een van de vragen die rond die certificatenhandel speelt is natuurlijk, heeft de lokale bevolking in dat gebied in Zimbabwe er voordeel van? Dat hebben jullie ook geprobeerd uit te zoeken, hè? Ja, dat is eigenlijk de tweede vraag natuurlijk. Want je had 3 beloftes. De eerste belofte was dan bomen worden beschermd. Nou, daar hebben we het net over gehad. De tweede is van dat daar de gemeenschap ook enorm van zou mee profiteren. Want dat hoort ook een beetje bij het beschermen. Want zodra zij een alternatieve inkomstenbron hebben, gaan zij minder snel bomen kappen om dat te verkopen of om landbouwgebied te starten. Oh ja. Dus zij probeerden op een gecontroleerde manier, dat was de belofte, bijvoorbeeld moestuinen aan te leggen. Nou, ook gewoon de toestand in het gebied verbeteren, de economische toestand, door bijvoorbeeld scholen te bouwen, gezondheidsklinieken aan te leggen. Nou, dat was de belofte. Wij zijn gaan kijken samen met de sloten nieuwe media zich bij ons aan. De Zwitserse Omroep. Zuidpool is hoofdkantoor is in Zurich in Zwitserland. Dus dat was een logische partner. Mm-hmm. Maar ook de Duitse krant Die Zeit zijn we mee gaan samenwerken. En met een groepje Zimbabweanse journalisten die ter plekke onderzoek konden doen. Ben je daar zelf ook heen geweest? Ik ben er zelf niet heen geweest. Dat lag gecompliceerder om een visum te krijgen voor mij. Mm-hmm. Maar juist daarom ook goed om samen te werken met lokale journalisten. En die zijn er naartoe gegaan. Ruim een week hebben ze door het gebied gereisd. En toen zijn ze in 6 delen van het gebied geweest om te kijken hoe lokale bewoners tegen het project aankeken. Gaan we laten horen, want de Zwitserse collega's waarover jij het hebt, dat is de publieke omroep SRF. Die zond daarover afgelopen zomer een televisiereportage uit. En daar hebben we even een samenvatting van gemaakt. Luister mee. Führend im Milliardengeschäft mit Zertifikaten ist die Schweizer Firma Southpole. Ihr Paradeprojekt Kariba in Zimbabwe ist aber in die Kritik geraten. De onthullingen van Follow the Money over het Kariba-project van Southpole bereiken eind juli ook de Zwitserse televisie, de SRF. Das Team von SRF Data hat in Kooperation mit der Wochenzeitung Die Zeit und dem Rechercheportal Follow the Money nachgeforscht, was vom Wald voller Versprechen vor Ort tatsächlich zu sehen ist. Het team van SRF Data heeft in samenwerking met weekblad Die Zeit en onderzoeksplatform Follow the Money onderzocht wat er van het bos vol beloften terecht is gekomen. Eine monatelange Recherche von SRF Data in Kooperation mit Die Zeit und Follow the Money zeigt, es gibt große Zweifel, ob diese Versprechen wirklich eingehalten werden und das Geld vollständig im Gebiet ankommt. Het maandenlange onderzoek van SRF Data in samenwerking met Die Zeit en Follow the Money laat zien, er zijn sterke twijfels of de beloftes worden waargemaakt en of het toegezegde geld volledig in het gebied terechtkomt. Van de opbrengst van de CO2-kredieten zouden tientallen miljoenen euro's geïnvesteerd worden voor verbeteringen van de leefomstandigheden in de Kariba-regio. Kariba, Zimbabwe im Süden Afrikas. Die Bevölkerung gehört zu den ärmsten der Welt. De mensen in Kariba behoren tot de armste ter wereld. Een camerateam gaat kijken in het gebied en houdt interviews met meer dan 20 inwoners. Bijvoorbeeld in het gebied Mola. Im Gebiet Mola soll gemäß Projektdokumenten ein Demogarten stehen, um lokale Bauern zu schulen, damit sie weniger Bäume fällen. We zien een dorre akker met een bord. Daarop staat Kariba-project. En er staat ook dat het om een proeftuin gaat. Daar zien we verder niets van. Het is 1 kale vlakte. Nur zu Beginn sei hier etwas gemacht worden, sagt Adam Mapoke, ein Bauer im Gebiet. Een van de geïnterviewde boeren klaagt over loze beloftes. Een voice-over vertaalt wat hij zegt. Im Internet steht, dass Millionen in die Communities fließen sollen. Aber es fließt fast nichts in die Communities. Was kostet so ein Garten? Nicht mal $100. Er zijn miljoenen beloofd, zegt de boer. Maar wat kost deze tuin nou helemaal? Nog geen $100. Dan zien we een andere tuin die het camerateam bezocht heeft. Ein wenig mehr wächst im Mola Community Garden, einem der Gärten des Kariba-Kompensationsprojekts. Hier bauen Frauen Gemüse an. De tuin is misschien 2 voetbalvelden groot. We zien vooral 1 groentesoort. Ertussen hier en daar een boompje. Een tiental vrouwen is aan het werk. Het water dat nodig is, moeten ze lopend met emmers een halve kilometer verderop gaan halen. Ons wurde versprochen, dass sie für uns ein Wasserloch bohren würden, aber wir warten immer noch. Een van de vrouwen vertelt dat er een waterput beloofd is, maar dat ze er nog steeds op wachten. Die Leute von Carbon Green Africa kamen mit einem Sprühtornister, einer Schaufel, einem Rechen. Sie sagten uns, das seien die Werkzeuge, mit denen wir die Feuer bekämpfen sollten. Een spuitzak, een schop en een hark. Dat is wat er terecht is gekomen van de belofte om een brandweer op te zetten. Die moest, vertelt de voormalige vrijwilliger, het bos beschermen tegen bosbranden. Die Feuer wurden nicht weniger und die Büsche brennen immer noch. Diese Werkzeuge haben nicht geholfen, die Feuer zu löschen. Het geleverde gereedschap is bij lange na niet voldoende om de bosbranden te bestrijden. Die woeden nog steeds. Ook van de belofte de olifanten buiten de dorpen te houden is niet veel terechtgekomen, vertelt een dorpshoofd. Gewapende rangers zouden daarvoor moeten zorgen. Dat was de beloofde tegenprestatie voor de bescherming van de olifantenpopulatie. Wir verlangen, dass die Ranger schnell reagieren, wenn Tiere auftauchen. Aber das tun sie nicht. De Rangers moeten snel komen als we hulp nodig hebben, zegt het dorpshoofd. Maar dat doen ze niet. Manchmal kommen sie erst Tage später, wenn die Elefanten schon Häuser zerstört und manchmal auch Menschen getötet haben. De Rangers komen soms pas dagen later, als de olifanten al huizen vernietigd hebben en een enkele keer zelfs mensen hebben gedood. Ja, de oprichting van een brandweereenheid met een spuitzak en een hark. Duidelijk. Volgens deze Zwitserse tv-reportage is er dus weinig van het beloofde geld daadwerkelijk bij de plaatselijke bevolking terechtgekomen. Ja, Ties, wat is de reactie van South Pole hierop geweest? Ja, South Pole, zij zeggen eigenlijk dat het niet representatief was, onze reportage. En zij zeggen het is een groot gebied. Ja, we hebben niet goed gekeken. En trouwens, in hun rapportage zeggen ze dat er nog nooit klachten zijn binnengekomen. En het was gewoon heel erg pech dat alle mensen die wij aanspraken, die net allemaal klachten hadden, dat was een selectieve groep. Nou, daar hebben we in ons onderzoek sowieso natuurlijk met die kritiek, daar bereid je op voor. En dat is ook niet onze enige analyse die wij doen. We gaan niet met een microfoon voor iemand staan en dat als alleen maar als enige feit. We hebben ook gekeken naar wat heeft South Pole dan zelf gezegd over wat ze daar bereikt hebben. Mm-hmm. En hoe is dat gecontroleerd? Mm-hmm. En volgens die marktstandaard moet South Pole zelf verslagen opstellen waarin zij eens in de zoveel jaar eigenlijk rapporteren over hun impact. En daar gaat nog een auditor naar kijken die South Pole trouwens zelf inhuurt. Maar die moet dan nog zeggen van dat klopt. Ik heb de bonnetjes gezien, het verhaal. Nou ja, een soort accountantsverklaring. Ja, een jaarverslag. Ja. Ja, niet een hele strenge bleek, maar het is er eentje. En South Pole zei ook van oké, dit is onze verdediging. Want mm-hmm. We hebben het laten controleren. Nou, in die verslagen waar South Pole zich op beroepte, hebben wij gekeken. En even voor de rekensom. Dit project heeft meer dan 100 miljoen euro opgeleverd. En wat al bleek is dat South Pole daarvan, ze beloofde 75% daarvan, dus 75 miljoen euro, naar Zimbabwe te sturen. Nou, dan mocht die lokale ondernemer eerst ook nog wat van afschaven. En dan zou ongeveer de helft, iets meer dan de helft van dat geld zou voor het project besteed zijn. Mm-hmm. Nou, dat bleek al anders te liggen. South Pole had veel meer geld in eigen zak gestoken, waardoor ook minder geld naar Zimbabwe ging. En uiteindelijk niet iets meer dan de helft, maar 40 miljoen euro alsnog over was voor die bevolking. Mm-hmm. Van die 40 miljoen hebben wij gekeken wat voor sporen kunnen we daarvan terugvinden in die verslagen die South Pole zelf opgesteld. Waaraan is het besteed? Mm-hmm. Nou, we kwamen bijvoorbeeld in die verslagen kwamen we uitgaven tegen voor 16.000 pennen, voor 298 bamboeplantjes, voor compost ter waarde van $120, $9.000 voor 17 gezondheidsklinieken. Reken maar uit hoeveel per gezondheidskliniek. Daar kun je misschien wat pleisters voor kopen. $15.000 voor 46 scholen. Nou, dat is ook niet veel. Misschien kregen ze wel de 16.000 pennen nog. Maar in totaal, in alle verslagen, kwamen we tot rond de $200.000 aan uitgaven. In plaats van 40 miljoen. En de auditor die stelt niet de vraag van jongens, er zou 40 miljoen daar naartoe moeten gaan. Ik zie $200,000 vanuitgaan dat ze daar de bonnetjes van hebben gezien. Waar is de rest? Ja, ja. Ongelooflijk. Ja, je noemde het al, er is dus een zakenpartner in Zimbabwe. South Pole doet zaken met iemand in Zimbabwe bij dat Kariba-project. Je noemde zijn naam al even, Steve Wenzel. Ja, Steve Wenzel. Wie is hij en wat is zijn rol precies? Ja, hij is echt een man die met heel veel zaakjes tegelijkertijd bezig is. Hij heeft een bank gebaseerd in Mauritius. Heeft ook een brievenbusfirma in Guernsey. Dat is ook een belastingparadijs. Mm. En via Guernsey ontvangt hij dat geld van South Pole. En vanuit daar zou hij het moeten doorzetten naar Zimbabwe om daar het project mee te financieren. Nou, hij heeft ook in zorgverzekeringen gehandeld. Hij heeft een safari-business achtergrond. Een rijke man, grote hobbyist voor racepaarden. En hij is ook springruiter zelf. Hij heeft een enorme manege in Centraal Harare gebouwd. En heeft ook een huis in Ierland. Mm. En deze man... Dit doet hij erbij. Kariba-project. Dit erbij, inderdaad. En hij vertelde ons... ik heb hem zelf 2 keer gesproken. Okay. En hij vertelde ons dat hij... zijn mooiste herinnering aan het project... is dat hij ooit in een jeep... Dan die deals ging sluiten met die dorpshoofden in het gebied. En hij zei... op een gegeven moment kwamen we bij een dorp aan... en ik had naast me in de auto... had ik een blikje cola liggen. Kinderen renden uit het dorp op mijn auto af. En wat ik toen deed, is dat ik het blikje cola aan een van die kinderen gaf. En ze waren daar zo blij mee. En dat deed mij beseffen dat iets heel kleins... al een hele grote betekenis in het leven van deze mensen kan hebben. Oh. En vanuit deze energie zegt hij het project te zijn gestart. Zegt hij vanzelf natuurbeschermer te zijn geworden. Want hij had niet bepaald groene vingers daarvoor. En zo is hij daarin gegroeid. En heeft hij ook inzage gegeven in zijn boekhouding? Dat verrassend genoeg wel. En verrassend genoeg stond hij ook open voor een interview met ons een tweede keer. Want het eerste artikel was al vrij kritisch over hem. Want bij het eerste artikel dat we ooit over South Pole schreven... toen hadden we al gezien dat South Pole zelf in hun financiële afdeling een rode vlag bij deze man had geplaatst. Want ze hadden zelf gezegd, wij kunnen niet een compleet overzicht krijgen van hem... hoe hij het geld heeft besteed. Dus dat geld bleef hangen in dat belastingparadijs in Guernsey. Nou, wij gingen dus naar Wenzel toe om hem te vragen van hoe zit dat? Waar kun je ons documenten geven waaruit blijkt dat je wel dat geld hebt uitgegeven? Daar ging hij dan schoorvoetend mee akkoord. En hij stuurde ons een klein overzicht van een deel van zijn financiële boekhouding. Maar dat was niet door een auditor gecontroleerd. Het was gewoon, je moet je voorstellen, een PDF-uitdraai van een Excel-tabel. En daarin stonden allerlei uitgaven, sommige waren te volgen en sommigen hadden ook, dat was de minderheid van de bedragen, maar die hadden ook een bankafschrift erbij, wat ze wel geloofwaardig maakte. Maar andere bedragen hadden totaal geen onderbouwing en waren ook heel moeilijk om context te plaatsen. Dus bijvoorbeeld, er waren geldopnames van $10,000 voor community funds. Maar wat het dan precies is, ja, moeilijk te dat werd niet gespecificeerd verder. En zelfs als alle bedragen die hij ons toonde, als die allemaal zouden kloppen, dan was het nog minder dan een kwart van die 40 miljoen die we konden. Ja, die Steve Wenzel, dat is de man waarover het gaat. Die heeft ook banden met het zogeheten trophy hunting. Ja, ja. Wat dat is, maakte Argos collega Huub Jaspers een reportage over. Ik moet u misschien wel even waarschuwen, beste luisteraar, want de reportage schetst een onverholen beeld van de jacht op het Afrikaanse grootwild. Er zitten fragmenten in die als schokkend ervaren kunnen worden. All right, it is Monday, August the 29th. Op internet zijn allerlei filmpjes te vinden van toeristen die naar Zimbabwe reizen om daar te gaan jagen. Jagen op grootwild, waaronder beschermde diersoorten. Zo is er een filmpje van ene Fred uit Florida. And I am sitting right here behind a beautiful leopard in the Dandi region of Zimbabwe, Africa. Het filmpje heet Dead by Fred. De luipaard die lang uit voor de trots poserende Fred ligt, is net door hem doodgeschoten. I am on top of the world. For me, this is the first of the African Big Five, a lifetime dream. De ultieme jongensdroom van Fred zijn de African Big Five. Dat zijn de olifant, het nijlpaard, de buffel, de leeuw en de luipaard. Voor Fred is deze luipaard de eerste jachttrofee uit de Big Five. Het geweer leunt nog op de rechterschouder. And he is dead by Fred. Met zijn linkerhand geeft hij een klap op het dode lichaam. Het natrillende vlees laat zien dat het dier nog maar net dood is. It's been a really good day. Thank you, Miles. Het filmpje van Fred duurt nog geen minuut. Ik vind meer van dit soort filmpjes en foto's. En ook een lange film, een soort documentaire van 1,5 uur. Met idyllische plaatjes, junglemuziek en de titel This is Africa. Het is één lange reclameboodschap voor de grootwildjacht in Zimbabwe. De film begint met een wit Amerikaans stel in een vliegtuig. Ze zijn rond de 40, schat ik. Ze reizen business class en hebben mondkapjes op. Ze krijgen een warm welkom in een chique suite in de hoofdstad. Hallo. En welkom in Harare, Zimbabwe. Kom on in. Vroeg in de ochtend gaat het avontuur beginnen. Het stel wordt eerst met een auto en vervolgens met een boot naar een lodge gebracht. Midden in de natuur. De inrichting lijkt op die van een eenvoudige hotelkamer. Maar de voorkant is open. Great to cook. De eettafel is keurig gedekt op een rimpeloos wit laken. Met kunstzinnig tot poppetjes gevouwen servetten. Het menu steekt schril af bij de deftige aankleding. Broodjes met hamburgers, friet en een simpele gemengde salade. Na het eten wordt het menens. Het stel krijgt schietinstructies met moderne, zware geweren. All right, so we're going to be shooting Blazer. We've actually got two barrels for the 375, which we have on here right now. And then the other one is a 300 Win Mag. So it's a great rifle, really nice. You can switch out the barrels super quick and easy. We're good. Aan de hand van een schedel van een nijlpaard krijgen ze instructies waar ze het dier precies moeten raken om het met één schot te doden. So if he's broadside, if we're shooting it in the water. Broadside, you want to put it just to the right of the ear. Okay. Just in front of the ear, same level with the ear and the eye. Okay. Als het dier onder water staat en alleen een deel van het hoofd zichtbaar is, moeten ze, als ze van de zijkant schieten, mikken op een plekje tussen oor en oog. Als ze frontaal schieten, moeten ze mikken op een driehoek bovenop het voorhoofd, precies tussen de ogen. In between his eyes, at the base of the triangle. Het stel wordt, samen met een aantal andere mensen, per pick-up truck naar een meer gebracht. A chance to shoot hopefully a nice bull. Een meer met nijlpaarden. Tom, there's a bull that's come he's swimming along here. Yeah. So we're just gonna go down here to this behind this island and try and see if we can get him close. Ze sluipen naar een plek waar ze een van de dieren goed kunnen zien. De vrouw neemt plaats achter een statief met een geweer, zoomt in met de kijker, richt de loop. En haalt de trekker over. Good hit. He's gone. Eén schot en het hoofd van het dier verdwijnt onder water. Oh. Well done. Man. That was a great shot. Very well done. Dan zien we hoe de groep met een motorboot naar het dode dier vaart. De lucht is blauw, de gezichten stralen en de marimba zorgt voor bijpassende klanken. Een dik touw wordt vastgebonden aan de achterpoten. En het kolossale dier wordt naar de oever getrokken. Een routineklus. Een fluitje van een cent. Thank you guys so much. You have been amazing. It's been an amazing experience. Dan wordt een dikke ketting aan de poten bevestigd. En wordt het nijlpaard met de pick-up truck aan land getrokken. Het stel laat zich omringd door 8 begeleiders. Trots filmen naast de doodgeschoten kolos. Eerst wordt de bek nog geopend en wordt een stok tussen de boven- en de onderkaak gestoken om de indrukwekkende tanden zichtbaar te maken. Nu kan het fillen van het dier beginnen. Stukken vlees worden in het water gegooid en meteen verslonden door een krokodil. Wow. Oh my god, he is massive. De lieflijke muziek in de film contrasteert met de harde, niets aan de verbeelding overlatende beelden. Een lap vlees wordt als aas aan een hengel bevestigd. Daarmee wordt een vis van meer dan 1 meter aan land gehaald. Great time. Yes, that's what we do, man. That's what we do. In een volgend hoofdstuk zien we hoe een homp vlees aan een boom wordt opgehangen. Die moet een luipaard zien te lokken. We're hoping that he comes back. It's a beautiful little place just along the river. And we know there's a male here, So we've put it in the same tree, just lifted the bait up a bit. And I'm pretty sure he's going to be back soon. Ze moeten een beetje geduld hebben. Het moet eerst nacht worden. Can you see him? I can see him. Wait for him to stand. Anytime. I'm ready. Maar uiteindelijk is het prijs. It is a beautiful cat. Old, old cat. Very old cat. That's what we look for. This is a really nice old cat. I'm really proud of Tom. He made a great shot. And we couldn't have taken a better cat. Na het doodschieten van de luipaard is het feest. In de film wordt ook nog vol trots getoond hoe de dappere jagers een olifant doodschieten. En een hyena. Thanks for risking your life, Andy, for the thrill. Yeah, don't worry. For you, I'd do anything. Knijp jezelf maar even in de arm, want dit is helaas geen boze droom. Deze commerciële jacht vindt nog steeds plaats. Ik spreek dit uur in Argos met journalist Ties Gijzel van Follow the Money over CO2-certificaten waarmee grote bedrijven hun CO2-uitstoot kunnen compenseren. En dat doen ze onder andere door natuur te beschermen in Zimbabwe. Ja, Ties, we hebben net gehoord hoe rijke Amerikanen luipaarden, nijlpaarden, olifanten neerknallen. Wat heeft dit te maken met de handel in CO2-certificaten en de bescherming van bos en dieren? Ja, dus die handel in CO2-certificaten en specifiek het project in Zimbabwe zou moeten voorkomen dat dieren, bedreigde diersoorten zoals de olifant en nijlpaard en luipaarden, zoals we net hoorden. Dat gebeurt in het Cariba-gebied, hè, die bescherming? Ja, die bescherming. Inderdaad, het Cariba-gebied heeft veel van dit soort diersoorten. Het is een beetje een schaakbord qua gebieden. Dus je hebt wat natuurparken, dan heb je delen Cariba gebied van het project. En dan heb je ook delen die niet bij het project horen. Maar het gebied waar CO2 moet worden gecompenseerd, hè? Ja. Is dat ook het gebied waar we deze geluiden nu net vandaan hoorden? Ja, het Cariba gebied? Jazeker. Dus dit vindt plaats in. Dit zijn specifiek jachtbedrijven die we net hoorden, die jagen in het projectgebied. Dus die dieren, een dier dat beschermd wordt in een natuurpark loopt ook het projectgebied binnen. Want er staan niet overal hekken natuurlijk. En wat die jachtbedrijven doen, die hebben eigenlijk via afspraken met de lokale overheden hebben die het recht om daar een deel van de dieren dood te schieten. En dat is ook vanuit een soort vercommercialisering van natuurbescherming. Want die jachtbedrijven die zeggen, wij laten dan rijke westerse mensen hier komen en die betalen veel geld voor een trofee, een olifant of een leeuw. En die nemen die mee naar huis in het luchtruim. En de lokale bevolking gaat opnieuw profiteren van scholen en klinieken. Nou, en heeft die Wenzel daar ook iets mee te maken, die Zimbabwaanse projectleider? Ja, toen ik daarachter kwam, ja, is het antwoord. En toen ik daarachter kwam, viel ik wel echt van mijn stoel. Want ik had het niet zien aankomen. Ik dacht, want het project, Wenzel, met zijn project, hij verdiende echt flink aan, nou, in ieder geval de belofte om die dieren te beschermen. Maar wat ook bleek, is dat Wenzel gewoon contracten had met die safaribedrijfjes die dit soort jachtexpedities doen. In het gebied van het project, om daar ook te gaan jagen. En daarvoor moet je de lokale overheden betalen. Maar daar verdiende Wenzel ook aan. Dus we hebben na dat verhaal over dat we naar Zimbabwe gingen en daar met mensen gingen praten, melden van die safari-bedrijven zich bij ons. En die waren hartstikke boos, want die zeiden, wij zijn nooit betaald door Wenzel. En we zien nu dat die man tientallen miljoenen euro's heeft verdiend. Maar we hadden een deal met hem en daar heeft hij zich niet aan gehouden. Dus nu willen wij wel vertellen over wat voor deals wij met hem hebben gesloten. En wat zegt South Pole dan hiervan? Dat Zwitserse bedrijf dat met deze Wenzel zaken doet? Ja, we hebben het uiteraard aan hem voorgelegd. En zij zeggen dat ze trofeejacht er tegen zijn. En dat in hele abstracte zin schreven ze, ik heb niet exact het citaat, maar ze zeiden eigenlijk, het is geen onderdeel van het project. Dus, maar daar zeg je eigenlijk niks mee. Want nee, inderdaad, het project is niet trofeejacht. Maar binnen het gebied waar jij je project uitvoert, vindt het wel plaats. Sterker nog, jouw partner verdient aan zowel het beschermen als aan het doodschieten van die dieren. Nu las ik wel in een van jouw verhalen dat South Pole op een of andere manier zijn handen aan het Cariba-project heeft afgehaald. Ja, Ja, dat is echt... Hoe zit dat? Dit heb ik samen met The New Yorker uitgezocht toen. Dit is toen ook de journalist van The New Yorker sprak Wenzel in een café in Londen. Want deze man, Steve Wenzel, die zakenman, die was inmiddels door alle... hij had wel een vizier op zich, want de Zimbabweanse overheid zag in één keer in hem een lopende geldpot waar ze wat geld uit konden halen. Dus hij is uiteindelijk... Zimbabwe heeft hij verlaten vrij snel na onze eerste artikelen. En toen is hij in Ierland gaan zitten in zijn vakantiehuis daar. En waar hij ook springpaarden heeft. Maar heeft South Pole nu wel of niet nog iets te maken met dat Kariba-project? Nee, ze hebben het artikel van de New Yorker hebben zij hun handen van het project afgetrokken. Hmm. Dus zij hebben gezegd, wij zijn niet meer verantwoordelijk hiervoor. Je moet of bij die Steve Wenzel zijn. En eigenlijk een beetje bij die marktstandaard onder wiens vlag dit project nog steeds bestaat. Want ze doen nog steeds het onderzoek. Ja. Maar South Pole is ervan afgestapt en Wenzel heeft van alles gezegd. Hij heeft soms gezegd van, ik ga wel een nieuw verdienmodel bedenken en ik ga door. Maar hij heeft ook gezegd, nee, we gaan van dit project nog steeds een succes maken. Maar dat roept wel de vraag op, wat dan de waarde is van die certificaten die South Pole de afgelopen jaren heeft verstrekt aan al die bedrijven. Hè? Volkswagen, Green Choice, Gucci, al die grote internationale ondernemingen, die hebben certificaten gekocht van South Pole. Als dat Kariba-project dus eigenlijk niet blijkt te deugen, wat stellen die certificaten dan voor? Ja, dat is eigenlijk de centrale vraag. En die ik heb hier meer dan een jaar onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. En bij Follow Money was het natuurlijk... Het is heel verkeerd als zo'n project misloopt. En dat kan een incident zijn. Maar het was een hele interessante casus om te kijken wat voor structurele fouten zitten nou in het systeem. Ja. En hoe reageert het systeem op zo'n fout? En die tweede vraag is eigenlijk wat jij nu vraagt. Wat doen die bedrijven dan hiermee? En ik ben al echt tientallen klanten afgegaan. Heb hen kritische vragen gesteld. En veel reageerden helemaal niet. Van degene die wel reageerden, zeiden ze dat ze of inmiddels de samenwerking met South Pole hadden verbroken. Of dat ze geschokt waren, een enkeling. Green Choice en Volkswagen zouden hun eigen onderzoek starten. Okay. Van Volkswagen heb ik nooit meer een update gehoord. Die is misschien op een plank beland ergens. Maar Green Choice heeft wel in oktober zijn resultaten van dat onderzoek gepresenteerd. En daarin noemen ze het nog steeds een positief project. En zeiden ze dat ze nog steeds vertrouwen op het mechanisme van de marktstandaard. Want inderdaad hebben die overschatte certificaten nog een waarde. Nou, volgens Green Choice op dit moment wel. Want de marktstandaard waaronder dit is dus uitgegeven, Vera... zij hebben een ingebouwd een buffer, zou je het kunnen zeggen. Net zoals een bank een buffer heeft. Dus als er iets compleet misgaat, dan kunnen ze dat vervangen met hun buffer. Kariba zelf, dus dit ene project, zou ongeveer 38-51% van de gehele buffer van Vera kosten om dat te herstellen. Maar dat is dan nog te doen, zou je zeggen. Maar als er 3 of 4 van deze projecten zijn, ja, is die buffer op. En dan als Vera geen buffer meer heeft, is het hele systeem staat op wankelen. Ja. En ja, laat nou net zijn dat wetenschappers en The Guardian en ook die site hebben aangetoond dat 94% van de CO2-kredieten uit alle bosprojecten van Vera overschat zijn en geen feitelijke waarde hebben. Jezus. Dus het is een systemisch probleem. Ja. Het is niet een incident. En hierdoor staan het argument van Green Choice zou je kunnen zien, staat nog overeind. Maar binnen deze context, ja, is het ook wel een heel lastig argument om aan vast te houden. Ik moet even zeggen dat wij Green Choice ook om een interview hebben gevraagd. Dat willen ze niet geven. In plaats daarvan stuurden ze ons een schriftelijke reactie die we op onze website zullen plaatsen. Green Choice schrijft te hopen, en ik citeer, dat de berichtgeving in de media van onder andere Follow the Money over Kariba en South Pole in een bredere context zal leiden tot verbeteringen en meer impact voor natuur en lokale gemeenschappen. Einde citaat. Het bedrijf meldt ook dat het blijft geloven, zoals je ook al zegt, in het systeem van die CO2-certificaten, CO2-kredieten, en blijft ook geloven in de ingebouwde veiligheidsmechanismen. En ze zeggen, Green Choice heeft momenteel geen samenwerking meer met South Pole. Hé, dat zegt dan wel wat, dan toch, of niet? Ja, ik denk het wel. Dat is een reactie van meerdere bedrijven inderdaad, dat ze heel erg willen benadrukken dat ze daar niet meer mee samenwerken. Ja. Alleen blijft die vraag wel bestaan van, er is nu heel veel twijfel over die validiteit van die certificaten. Dus je kunt nog hopen dat wordt gered door een buffer die enorm onder druk staat, zoals we net bespraken. Maar je zou ook die twijfel kunnen wegnemen door gewoon te zeggen, dit is een fout geweest. Misschien niet waar wij direct verantwoordelijk voor zijn. Maar wij zorgen ervoor dat we dat zelf gaan herstellen. Omdat wij gewoon die klimaatimpact bovenaan hebben staan. Ja. Nou ja, dat vroeg ik me ook wel af. Want wat betekenen deze onthullingen nou eigenlijk voor de wereldwijde handel in die CO2-certificaten? Want die zijn hartstikke belangrijk, lijkt mij. Maar is het systeem dan nog wel geloofwaardig? Ja, ja, het systeem. Er zijn wetenschappers, journalisten en ook NGO's die vanuit veel maatschappelijke hoeken is er duidelijk aangetoond dat er systemische fouten zitten. Dus het feit dat we hebben net best wel schokkende dingen gehoord, dat het allemaal heeft kunnen plaatsvinden binnen dit systeem, is niet een incident. Dat is door structurele gebrekkige controle, door verschillende belangenverstrengelingen. Dat bijvoorbeeld zo'n marktstandaard, die krijgt 10 cent per uitgegeven krediet. Dus zij hebben, als zij kredieten afstempelen, hebben zij automatisch een belang erbij om niet te conservatief te zijn. Er zitten allemaal van die ingebouwde belangenverstrengelingen die uiteindelijk ervoor zorgen dat dit soort structurele fouten binnen een project niet altijd boven water komen. Ja. En, maar daar hangt nogal wat van af. Daar hangt wel veel van af. Het is nu allemaal nog vrijwillig. Dat heet de vrijwillige koolstofmarkt. Dat is anders dan het emissiehandel die in Europa nu plaatsvindt. Dat is de ETS, heet het ook wel. Dat zijn grote vervuilers die verplicht steeds minder uitstootrechten krijgen per jaar. En daar wel in kunnen handelen. Dit staat er echt buiten. Dit is een vrijwillige markt. Relatief nog veel kleiner. Dus die emissiehandel die heeft een waarde van 750 miljard bijvoorbeeld per jaar. Dit is dan nog maar 2 miljard. Maar deze markt gaat enorm groeien. En als je kijkt naar bijvoorbeeld, er zijn analyses gemaakt door een NGO en door Bloomberg, een financieel dienstverlener uit Amerika. En die hebben allebei naar een hele grote groep grote bedrijven gekeken. Dus die NGO keek naar Apple of naar Google. En voor 66% van hun emissiereducties, ze zeggen allemaal klimaatneutraal te worden in 2050, wat het doel is van de wereld om van die broeikasgassen af te komen. Maar voor dus 2/3 ongeveer daarvan leunen zij daarvoor op CO2-kredieten. En grote vervuilers ook. Zij leunen echt voor 3/4 op CO2-kredieten. Dus uiteindelijk gaan ze maar een klein stukje minder uitstoten. Interessante en belangrijke kwestie, deze CO2-kredieten. Taferelen. Mag ik je hartelijk danken voor je komst. Ja, Thies Gijzel van Follow the Money. Tot zover deze aflevering van Argos. Volgende week hoort u hier dus de collega's van Pointer. En zij gaan het hebben over de vraag hoe verschillende gemeenten omgaan met beschermd wonen projecten. En wij van Argos, wij spitten verder. En ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen. LinkedIn, Facebook, X, podcast app. We zijn overal te vinden. Natuurlijk ook via de site van NPO Radio 1 en onze eigen site. Ik wens u een fijne dag. Houd het hoofd koel. En zo dadelijk op deze zender de publieke tribune met Koen Verbraak. Dag. Vanavond bij de EO op NPO 2, Frozen Planet 2. Het lang verwachte vervolg op de bekroonde natuurserie van David Attenborough. Met adembenemende beelden van de koudste plekken op aarde en de dieren die daar leven. Frozen Planet 2, vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2. Hey, heb jij het al gehoord? Vitae Pro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook zink. En daarmee help je je weerstand een handje. Probeer het vernieuwde Vitae Pro nu zelf voor maar 9,95. Bestel